XXL 5,99. Ale bardzo chciał być sławny. Oliwa z oliwek Extra 11,49. No i masz. Mówią o nim w radiu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu masło XXL aż 375 gramów za 5,99. A oliwa z oliwek 11,49 za 1 litr. A kangur bryluje. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Być może do tej pizzy jeszcze dziś powrócimy w audycji popołudniowej, bo będziemy w kuchni, ale zaczniemy od elektronicznej płatności za autostrady. Viatol dotyczy samochodów ciężarowych. Czy taki system sprawdzi się w przypadku samochodów osobowych? Dzisiaj nie ma specjalnie zachęty, nawet jeżeli obniżymy cenę za to urządzenie, żeby je nabyć, bo ono raptem pomaga na dwóch odcinkach. Większość odcinków państwowych i tak jest w tej chwili za darmo. No i trzy odcinki koncesyjne, gdzie to są własne królestwa, własne taryfy, własne systemy i z tym pudełeczkiem no, możemy sobie przeproszeniem nagwizdać. O Viatol i Viauto już za chwilę. Potem zajrzymy do kuchni. Coraz częściej szukając przepisu sięgamy nie do książki kucharskiej, ale do internetu. Czego szukam? To zależy, czy mam gości w domu, czy chciałabym wypróbować jakiś nowy produkt i szukam jakiegoś przepisu, jakiejś inspiracji. Są już nawet takie strony, które komponują za nas. Wystarczy wpisać składniki, które mamy w lodówce i dostaniemy kilka przepisów, które możemy zrobić. O internetowych przepisach kulinarnych za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka spotka się z matką Polką blogerką. Zauważyłam, że jeżeli kobieta ma jakąś pasję, to cała świeci, emanuje taką bardzo pozytywną energią. Dobrze się z nią przebywa. Matki Polki spotkają się za pół godziny. Jeszcze przed 17:00 zapytamy o rozkład jazdy bocianów, bo te właśnie szykują się do odlotu, a po 17:00 opowiemy o pomyśle zjazdu na nartach z 2 8-tysięczników. Do bicia rekordu przymierza się właśnie Andrzej Bargiel. Gramy co chcemy, to tytuł dzisiejszego reportażu. Bo nawet lubimy występy, które są absurdalne dla nas. Na przykład występ w Areszcie Śledczym albo występ, jak graliśmy kiedyś na przy metrze centrum, tam była taka scena Orange. I tam były normalne zespoły i potem my się wpakowaliśmy na scenę, która była dla nas trochę za mała. Szli sobie ludzie do pracy, z pracy, nie wiem, na randkę i nagle widzieli, że ktoś hałasuje na Maxa. No i to byliśmy my. I to jest jakby mój taki cel, żeby wyjść poza takie pewne schematy. Gramy co chcemy. Reportaż o 18:15. W Pulsie Trójki dziś o Komisji Śledczej w sprawie likwidacji WSI zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz, która wraca z urlopu. Puls o 17:45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek do 19 w każdej sprawie. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo elektronicznie 71 335. A muzykę przygotowuje dziś Piotr Stelmach. Na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się. słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Minut po 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Od września, czyli lada dzień, kierowcy będą musieli płacić za przejazd kolejnymi autostradami. W sumie jesienią elektronicznym systemem opłat viaTOLL zostanie objętych ponad 260 km kolejnych dróg. Na razie zmiany dotyczą tylko tych, którzy poruszają się samochodami dostawczymi, autobusami i ciężarówkami. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. W których miejscach zostaną wprowadzone nowe opłaty? Przed nami już piąte i szóste rozszerzenie systemu viaTOLL. Tym razem opłatami zostanie objętych 10 kolejnych odcinków, wylicza Krzysztof Gorzkowski z firmy Kapsz, odpowiedzialnej za system viaTOLL. Pierwszy z nich Bydgoszcz-Włocławek. Na tejże samej A1-ce Świerklany-Gorzyczki, na A4-ce Jarosław-Korczowa, S8-ka Syców-Wschód-Wieluń, S8-ka Łask-Żgów, S14-ka Spabianic-Róży i S19-ka Rzeszów-Świlicza. 1 października dołączą jeszcze fragment A1-ki z Włocławka do Kowala i fragment A4-ki z Dębicy do północnego węzła w Rzeszowie. Firma Kapsz jest również operatorem systemu ViaAuto, przeznaczonego dla samochodów osobowych. Urządzenia trafiły na rynek w połowie lipca i według Krzysztofa Gorzkowskiego znakomicie sprawdziły się na autostradach. Stąd też plany rozbudowy tego systemu. Na autostradzie A4, na której w imieniu Generalnej Dyrekcji pobieramy opłaty, piki ruchu przekraczały 90 tysięcy samochodów na dobę. Jeśli z tego 30% rozlicza się w formie elektronicznej, te 30%, czyli samochody ciężarowe i samochody osobowe wyposażone w Viauto, o 30% upłynnia to ruch na autostradzie właśnie dzięki temu, że istniały dedykowane pasy do poboru elektronicznego. Na razie jednak z Viauto można korzystać tylko w kilku miejscach w Polsce. I to, zdaniem Adriana Furgalskiego z zespołu doradców TOR, największa wada tego systemu. Dzisiaj nie ma specjalnie zachęty, nawet jeżeli obniżymy cenę za to urządzenie, żeby je nabyć, bo ono raptem pomaga na dwóch odcinkach. Większość odcinków państwowych i tak jest w tej chwili za darmo. No i trzy odcinki koncesyjne, gdzie to są własne królestwa, własne taryfy, własne systemy i z tym pudełeczkiem no, możemy sobie, no, przeproszeniem, nagwizdać. Ale za jakiś czas urządzenie może być naprawdę przydatne, bo jak zapowiada Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, system elektronicznych opłat za przejazd autostradami ma zostać rozbudowany. Obecnie trwają prace nad zbudowaniem na podstawach, między innymi z tym Viauto, nowych możliwości. Pierwszym krokiem jest danie jak największej przepustowości użytkownikom na autostradach zarządzanych przez GDDK i IA. Drugim krokiem interoperacyjność krajowa i trzecim interoperacyjność europejska. Dlatego też to, co teraz jest szykowane, będzie miało wpływ na kolejne kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Czyli mówiąc wprost, rząd i drogowcy chcą, aby systemy Viatol i Viauto działały również na prywatnych autostradach. Jan Krynicki zapewnia, że zróżnicowane ceny za przejazd nie są wcale największą przeszkodą. Jeżeli mówimy o stawkach na autostradzie A1 oraz o odcinku od Nowego Tomyśla na zachód, to tam jest rzeczywiście płatność, oni otrzymują płatność za odstępstwo i zbierają w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego pieniądze. Natomiast w przypadku pozostałych koncesjonariuszy, tam nie mamy wpływu na stawkę, nie mamy możliwości zmuszenia koncesjonariusza. Rząd rozmawia i negocjuje. Pomysł ujednolicenia systemu opłat chwali Maciej Rabkiewicz, ekspert z Instytutu Sobieskiego. Jego zdaniem byłoby to z pewnością korzystne zarówno dla państwa, jak i dla kierowców. Jeśli ten system elektroniczny miałby zostać wdrożony również na tych odcinkach już istniejących, tak naprawdę może on obowiązywać znacznie wcześniej, czyli przychody dla finansów publicznych, w tym przypadku dla Generalnej Dyrekcji, które następnie wpływają do Krajowego Funduszu Drogowego, mogły być generowane znacznie szybciej. My wyliczyliśmy, że korzyści dla systemu finansów publicznych z wdrożenia nowego systemu mogły wynosić od kilkuset milionów złotych do nawet ponad miliarda złotych, gdyby zdecydowano się na właśnie w całości na system elektroniczny. Do tej pory wpływy z opłat za przejazd drogami objętymi systemem Viatol wyniosły prawie 3,5 miliarda złotych. Średnio każdego dnia kierowcy zostawiają na bramkach aż 4 miliony złotych, a pieniądze z opłat za przejazd autostradami trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczone na dalszą rozbudowę dróg w Polsce. O perspektywy Viatol i Viauto pytał Mariusz Krzemiński. Dla mnie największym zaskoczeniem w tym, co mówili specjaliści, z którymi się spotkałeś, była perspektywa dla Viauto, dla tych skrzyneczek elektronicznego poboru opłat od samochodów osobowych, że w przyszłości to ma być skrzyneczka, którą będzie można płacić na wszystkich autostradach w Polsce i dalej później w Europie. To jest, tak ma być. Eksperci nawet mówią, że ta skrzyneczka może zostać zastąpiona chociażby przez nasz telefon komórkowy, bo takie możliwości techniczne też są. No tak, bo to wszystko, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, nie wiemy, co będzie za rok, już nie mówiąc o tym, co będzie za dwa lata. Ci, którzy budowali bramki na autostradach, no nie wiedzieli pewnie, że tak szybko te bramki będą odchodziły do lamusa. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. Nie wiem jak w Warszawie i w innych częściach Polski, ale na Śląsku to głęboki październik albo początek listopada, 13 stopni, glut na niebie co jakiś czas pada i mi się to w ogóle nie podoba. No to pech, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale w Warszawie słońce, lampa od rana właściwie, cieplutko, takie poczucie soczystego lata, jakieś 20 stopni, niebo błękitne, bardzo ładna pogoda dzisiaj w Warszawie przez cały dzień i jutro ma być podobnie. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś książka kucharska była w każdym domu i to ona była krynicą mądrości dla domorosłych kucharzy, ale czasy się zmieniły i dziś Polacy szukają inspiracji w internecie. Na strony www z przepisami i poradami kulinarnymi zagląda coraz więcej osób, mówi Małgorzata Wołejko z firmy Gemius, która zajmuje się internetem i przeprowadziła badania. 6 milionów internautów korzysta ze stron poświęconych tematyce kulinarnej. Czyli każda z tych osób weszła na tą stronę przynajmniej raz w miesiącu. Wydaje się, że trend nawet nie tylko zdrowego żywienia, ale trend poświęcania uwagi gotowaniu, przygotowywania samemu sobie posiłków jest coraz bardziej rozpowszechniony. I wydaje się, że w internecie ten trend także ma odbicie. Czego szukam? To zależy, czy mam gości w domu, czy chciałabym wypróbować jakiś nowy produkt, gdzie szukam jakiegoś przepisu, jakiejś inspiracji. Ja nie często gotuję, ale gdy gotuję, to przeważnie wpisuję sobie jakieś tam hasło albo składniki, które mam i co z tego wyjdzie. Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszne placki z jabłkami, czyli chyba jedno z popularniejszych dań w kuchni polskiej, przynajmniej w moim rodzinnym domu placki z jabłkami zawsze były. Spoko, w 2 minutach przewracamy naszego steka. Pięknie już jest zarumieniony. Chodzi o łatwość dostępu? Tak, najłatwiej jest po prostu do nich się dostać. Sylwia Majcher, autorka bloga kulinarnego Kuchnia w formie. Książkę trzeba kupić, za książkę trzeba zapłacić. Te książki kulinarne dzisiaj są szalenie popularne i w związku z tym bardzo dużo kosztują. Książka kulinarna średnio wydawana w Polsce kosztuje około 60 zł. Poza tym jesteśmy tak mobilni, że mamy internet w telefonie komórkowym. Jesteśmy w sklepie, szukamy jakiegoś pomysłu na obiad, nic nam nie przychodzi do głowy i wyszukiwarka podpowiada nam tysiące przepisów. Są już nawet takie strony, które właśnie komponują za nas. Wystarczy wpisać składniki, które mamy w lodówce i dostaniemy kilka przepisów, które możemy zrobić. Czy to oznacza, że książki kucharskie odejdą do lamusa? Mam nadzieję, że nie. Małgorzata Minta, dziennikarka kulinarna i autorka bloga kulinarnego. Ja sama mam ich ponad 800. Wydaje mi się, że to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie korzystanie z książki kulinarnej, a co innego z internetu. O ile nie jesteśmy fanami konkretnego na przykład bloga albo autora w rubryce kulinarnej i nie śledzimy po prostu każdej jednej nowej rzeczy, jaką produkuje i publikuje, no to wydaje mi się, że internet bardziej traktujemy jako takie źródło doraźne. Ma Pani jakieś ulubione strony? Czy? Nie, nie. No staram się, żeby one były albo znanych kucharzy, albo znanych firm, albo żeby miały jakąś renomę. Te łatwiejsze są najbardziej popularne i nawet przy tych łatwych często pojawia się prośba o to, żeby jeszcze wyjaśnić, jeszcze podpowiedzieć, jak to zrobić. To widać, że rzeczywiście dopiero uczymy się tego gotowania. Przede wszystkim innego gotowania niż znamy z domu. Ile w Polsce jest blogów kulinarnych? Mogę powiedzieć, ile na przykład jest zarejestrowanych w takim dużym agregatorze blogów kulinarnych durszlak.pl. Tam jest ich dokładnie, jak dzisiaj rano sprawdzałam, 4985. Jest tam ponad 560 tysięcy przepisów. To są przepisy związane najczęściej z tym, co jest modne. Była bardzo długo modna kuchnia włoska w Polsce. Zresztą najczęściej podobno Polacy wybierają dania kuchni włoskiej, bo to pizza i makaron. Dużo jest kuchni takiej lżejszej. Ta kuchnia polska, taka standardowa, no to jest ta kuchnia oparta na ciężkich sosach, na śmietanie, dużo masła, trochę jesteśmy w tym podobni do Francuzów. Widać takie inspiracje podróżami. Był moment, kiedy prawie na każdym blogu było sushi. Każdy bloger musiał zrobić swoje sushi. No teraz idziemy w stronę trochę hiszpańskiej, pomidory, to w zależności też oczywiście od sezonu. Myślę, że można powiedzieć, że Polacy są w procesie pokochiwania gotowania. A wracając do badań, kucharze amatorzy gotujący online to najczęściej osoby w wieku od 25 do 34 lat. O gastronomię internetową pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 29 minut po 16. Sytuacja jest niezręczna. Bo pojawiła się kierowniczka i powiedziała, że nie powinienem żartować w taki sposób na antenie. No trudno. Nie jest słonecznie, w Warszawie pada, przepraszam bardzo. Polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. Stelka układa dziś muzykę do porannej, środkowej i popołudniowej audycji.

takiego pseudo ulepszenia, bo ci ludzie wcześniej muszą stać tyle kilometrów w korkach. Także a propos tego pomysłu i tego zachwycania się w tej chwili ekspertów, to w praktyce wygląda tak, jak przedstawiłem. No właśnie o to chodzi, że gdyby nie było tych bramek z biletami i potem z płatnością gotówką albo kartą płatniczą, to nie byłoby korków. Gdyby wszyscy płacili elektronicznie, to przejeżdżaliby płynnie i nie byłoby tego korka. W sprawie tych opłat za auto, korzystanie z autostrad. Dlaczego u nas w Polsce zawsze szuka się najtrudniejszych, najgorszych rozwiązań, a nie można brać przykładu z Czech, ze Słowacji, z Austrii, Szwajcarii? Jadąc do Austrii na narty czy coś, kupuję winietę w Czechach, następnie kupuję w Austrii. Święty spokój, nie trzeba żadnych wiatroli. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Za 24 minuty 17 już za chwilę spotkają się matki Polki. Odnośnie tych winiet jeszcze coś tam powiedzieć. Winietki można kupić już po polskiej stronie. Przed Cieszynem można kupić zarówno słowacką, czeską, jak i austriacką. Więc te winiety to w ogóle działają, tylko niestety nie u nas w kraju. Mimo tego, że można je kupić u nas w kraju. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo mailem mailem to ZD3 właśnie @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Joanna Mielewczyk w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim do matek Polek przejdziemy, to jeszcze słowo na temat przepisów kulinarnych w internecie. Ten internet kulinarny wypiera powoli książki tradycyjne, książki drukowane, kucharskie, do których kiedyś sięgaliśmy, kiedy szukaliśmy przepisu na coś. To jest wśród mam pewnie bardzo popularna sprawa, takie przepisy internetowe. Ja muszę powiedzieć, że tak i nawet dzisiaj się zastanawiałam, bo na śniadanie robiłam dzieciom gofry ze strony internetowej i potem na podwieczorek robiliśmy muffiny też ze strony internetowej. Myślałam, że to nie będzie łatwe, to znaczy łatwiej otworzyć książkę, a jednak nie. Mały komputer. Ciach. I wszystko, co sobie zażyczysz. Tak jest. A ja myślę, że też ważne jest to, że bardzo często są opinie na temat tego, jak ktoś gotował, jak ktoś piekł i jak to wyszło. Mhm. I można pewnych błędów po prostu nie popełnić. A ktoś tu zauważa, że te przepisy, które znajdziemy w internecie, to są często przepisy ze starych książek kucharskich, zmodyfikowane albo w oryginale przepisane. No inaczej się teraz piecze, inne są piekarniki. Na przykład to trzeba było zmodyfikować w porównaniu z tym, jak się piekło 20 czy 30 lat. No i produktów mamy też więcej chyba niż kiedyś. Zdecydowanie. Ale przechodzimy do tematu. Tak jest. Matka Polka, feministka. Ostatnia wakacyjna odsłona Matki Polki, tak jak i poprzednio, rodzic blogujący. Blogi kulinarne to jest, pamiętam, fragment, prawda, blogów rodzicielskich. Te są bardzo szerokie i cechą wspólną jest pasja. Zgadza się. Dzisiaj o takiej pasji będziemy rozmawiać. Ale o tej pasji powiemy na samym końcu, dlatego że zaczęło się właśnie od bloga. Bloga niezwykłego, bo piszą go dwie mamy. Mama Karolina w Stanach Zjednoczonych i tutaj w Polsce mama Gabriela. Wymieniają się informacjami, wspierają już od 2 lat. A blog był inspiracją do tego, by już tutaj na miejscu Gabriela zajęła się w swoim rodzinnym mieście zupełnie czymś innym. No ale zacznijmy od bloga. Pomysł powstał z tego, że ona ma bliźnięta, ja mam bliźniaki i zaczęłyśmy rozmawiać dużo na ten temat, dzielić się doświadczeniem, a mamy podobne doświadczenie. Ona w tej chwili ma 4 dzieci, ja mam 3 dzieci. To doświadczenie, bo o to chciałabym zapytać, było inne pani matki wychowującej dzieci w Polsce i mamy, która w Stanach Zjednoczonych wychowuje dzieci? Tak, no różniło się. Przede wszystkim różniło się podejściem do zdrowia. Tym bardziej, że Karolina interesuje się holistyczną dietetyką. I ja dużo czerpałam z jej doświadczenia, jeśli chodzi o wspieranie zdrowia dietą. A jak to jest, jeżeli chodzi o wsparcie mam? Jest bardzo dużo w ogóle takich integracyjnych zajęć w przedszkolach i w szkołach. I wydaje mi się, że to jest fantastyczna sprawa. Ponieważ rodzice, ale głównie matki oczywiście, mają okazję się zintegrować i dzielić tym doświadczeniem. Co jest niezwykle ważne w momencie, kiedy ma się małe dzieci i jest bardzo dużo różnych takich problemów, właściwie no, z dnia na dzień, tak, wynikających. A też ważne jest wsparcie psychiczne, tak, bo nie oszukujmy się, ale wychowanie dzieci to jest bardzo ciężka praca, przyjemna oczywiście, ale również wymagająca cierpliwości, empatii. Nawet udowodniono naukowo, że jeżeli mamy spadek nastroju, podświadomie szukamy kontaktu z drugą kobietą, która nas wspiera, czy to jest, nie wiem, mail, telefon, ponieważ wtedy udowodniono, że wzrasta nam poziom oksytocyny, jeżeli się spotykamy z jakąś kobietą, która nas wspiera i czujemy się lepiej automatycznie. 2 lata prowadzenia bloga bardzo tak układa myślenie i ja właściwie sobie zdałam sprawę, jak bardzo potrzebuję kontaktu z żywym człowiekiem. Ale w Tarnowie nie było do tej pory takich miejsc, gdzie kobiety mogły się integrować. I wpadłam na pomysł z 4 koleżankami, żebyśmy zrobiły coś dla kobiet tarnowskich, żeby się zintegrować, coś takiego większego. I wymyśliłyśmy festiwal Tarnów w sukience, nie mając w ogóle budżetu. Ale okazało się, że idea była tak nośna, od kobiet dla kobiet, że partnerzy znaleźli się po prostu w 5 minut. Było święto tarnowskich kobiet, polegające na darmowych warsztatach, kiermaszu, po tańcówkach. Potwierdziło, że potencjał w tarnowskich kobietach jest i to było takie bardzo budujące. I jakby na fali tego wszystkiego wymyśliłam cykl warsztatów i spotkań z pasjonatkami Siła Pasji. Było 20 kobiet, tylko kilka z nich się znało. Rozmawiałyśmy, mówiłyśmy o swoich pasjach, a potem wspólnie wypiekałyśmy muffinki. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu tych 2 godzin nastąpiła po prostu taki boom, pozytywna energia, wulkan. A działa to na panią? Daje to pani dużą energię? Tak? Bo nawet jak pani mówi, to widzę, że się pani rozpromienia. Dokładnie tak. To, co daje mi siłę, to oprócz właśnie tych fantastycznych, wspierających spotkań z kobietami, w ogóle relacje, dobre relacje ze sobą. Tutaj jest ważna właśnie pasja. I chciałabym o tej pasji trochę powiedzieć, dlatego że od niej się zaczęło. Zauważyłam, że jeżeli kobieta ma jakąś pasję, to cała świeci, emanuje taką bardzo pozytywną energią, dobrze się z nią przebywa. To jest takie znamienne, że my kobiety mamy bardzo mało odwagi w sobie, to może trochę generalizuję, ale jestem właśnie w trakcie lektury biografii poświatowskiej. Dla mnie to było odkrycie, że ta genialna poetka po 2 latach pisania wierszy dalej twierdziła, że są słabe. Dalej była niezadowolona, dalej krytykowała siebie, pomimo że dostawała już bardzo dobre recenzje. Więc ten brak odwagi jest w nas i myślę, że fajnie jest spotykać się z takimi osobami, które tę odwagę w nas będą rozbudzać. I chciałabym też właśnie zaapelować do kobiet w małych miastach, w małych miejscowościach, żeby nie bały się łączyć, spotykać, nawiązywać znajomości, bo zobaczą, że to jest niesamowicie inspirujące i pozytywne dla nich. też chcę walczyć z tym mitem, że kobieta kobiecie wilkiem i rywalizuje ze sobą, bo ja mam bardzo dużo przykładów na to, że się wspieramy i to wsparcie jest potrzebne nam, kobietom. Gdyby mieli Państwo ochotę spotkać się z inspirującą mamą Gabrielą, zachęcam do odwiedzenia jej strony kobiecasiła.pl. No i zapraszam też na facebookową stronę Matki Polki Feministki. Tam znajdą Państwo informacje o innych blogujących rodzicach, którzy odwiedzili mnie podczas wakacji, a za tydzień wracamy do poważnych tematów związanych z rodzicielstwem. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Ładne słowa, te które wypowiedziała twoja rozmówczyni. Brak odwagi jest w nas. Tak, ja się trochę z tym zgadzam. Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. W temacie winiec i opad autostradowych jedno zdanie powiedzieć. Ktoś ostatnio wyliczył, że przejazd z Warszawy w stronę Berlina autostradą A2 kosztuje więcej niż roczna winieta na wszystkie autostrady w Austrii. No może za wyjątkiem tych, które są tam dodatkowo opłacane, bo są specjalnie odśnieżane zimą w wysokich partiach górskich. Więc jeżeli w Polsce miałyby być winiety, to zastanawiam się, czy by kosztowały 2,5 tysiąca, może 3 tysiące. Ale mógłby pan sobie za 1,5 tysiąca na wakacje kupić na przykład taką ulgową. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl za 10,5 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. O letnich, jesiennych odlotach bocianów teraz porozmawiamy. Letnie do Bolato mamy jeszcze do 23 września. Tymczasem bociany odlatują już i to właściwie akcja się kończy. W studiu gość pani Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadziwiające jest to, że bociany co roku od dziesiątek, od setek lat właściwie odlatują jak w kalendarzu. Do 29 sierpnia akcja odloty się kończy. Tak, dosłownie pojedyncze osobniki odlatują w pierwszych dniach września, a faktycznie zwykle są dość skrupulatne. Ostatnia dekada sierpnia to są te odloty największe, czyli w tych dniach właściwie żegnamy bociany. W tych dniach, tak, aczkolwiek nie lecą bociany wszystkie razem. Najpierw odlatują te dorosłe osobniki, które w tym roku nie przystąpiły do lęgów, nie miały młodych. Potem lecą właśnie młode i wśród tej grupy, która leci, niestety straty jakby w czasie podróży, te trudy podróży są dla nich najbardziej odczuwalne. Tu nawet 30% populacji może. A młode? Myślałem, że młode odlatują razem z rodzicami. Nie, młode odlatują same właśnie tak pomiędzy. Miały mało czasu na to, by nauczyć się latać. Bo dopiero co na antenie Trójki mówiliśmy o tym, że bociany uczą się latać. W lipcu wyskakiwały z gniazd. Pani ma gniazdo na podwórku i obserwuje pani. Obserwowała te swoje młode. Mamy gniazdo, z dziećmi obserwuję i poleciały kilka dni temu już. Już niestety nie mamy tych sąsiadów. A kiedy wyskoczyły z gniazda po raz pierwszy? Właśnie jakoś w pierwszych dniach sierpnia. Czyli 3 tygodnie na naukę latania to trochę mało, tak, prawda? Tak. No a właśnie na koniec dopiero lecą dorosłe, te, które miały lęgi i one jako ostatnie wybierają się w podróż do Afryki. A co jest największym zagrożeniem dla bocianów, załóżmy dla tych młodych bocianów w czasie lotu? Dlaczego ginie ich aż tyle? Wysiłek, jakim dla nich jest ta podróż. Niektóre pokonują aż 10 tysięcy kilometrów przecież. No te młode akurat mniej, ale ta odległość jest ogromna. Też nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne po drodze. Szczególnie przeloty nad ciśnieną gibraltarską, czy tutaj nawet jeżeli omijają Morze Śródziemne wschodnią stroną, no to warunki klimatyczne, atmosferyczne nie zawsze są dla nich sprzyjające. I tu doświadczenie pewnie wychodzi, że te starsze bociany radzą sobie lepiej niż młokosy, które lecą po raz pierwszy. Gibraltar to jest trasa wylotu do Afryki dla bocianów z Europy Zachodniej? Tak, to jest trasa dla populacji zachodnioeuropejskiej, a te, Turcja, które mieszkają tak na wschód od Łaby, czyli też te nasze polskie, lecą właśnie tutaj przez Bułgarię, nad Turcją. Czyli bociany przelatują nad strefą wojenną teraz, te nasze europejskie. Tak. Pamiętam, kiedy była wojna w Iraku, to bociany wracały do kraju brudne, zadymione, gdzieś przelatywały nad tymi wyrobiskami ropy naftowej, które się paliły. A teraz znowu mamy wojnę w Syrii, wojnę w Iraku i bociany nad tymi terenami przelatują. Może to dla nich stanowić zagrożenie. Też zagrożenia czekają na nich, czyhają na nie niestety w Afryce, ponieważ polowania to raz, a dwa, że żywią się szarańczą, a szarańcza jako szkodnik jest zwalczana pestycydami, więc jeżeli bociany jedzą tą szarańczę, to po prostu też od tego czasami. A czym się żywią bociany w Polsce? Tak, jedzą też żaby. To taki stereotyp, że bocian zjada żaby. Tak, ale nie tylko. Jedzą też węże, jaszczurki, jakieś małe gryzonie, ale też owady. Ślimaki też wchodzą w grę? Tak. A jaki to był sezon dobry w tym roku? Obrodziło żabami, ślimakami. Wydaje się, że dobry. Nie wiem. Trzeba by zapytać jakiegoś bociana. Bociana by trzeba było zapytać. Bociany odlatują do 29 sierpnia, czyli do końca tego tygodnia. A nie wszystkie sejmikują przed odlotem? Nie wszystkie. Te młode właśnie, z tego co wiem, nie są. Na wariata lecą. Tak. A starsze sejmikują, czyli spotykają się najpierw w określonych miejscach? Tak, szykują się na żarowiskach, tak, przygotowują się i dopiero ruszają. Też lecą właśnie takimi większymi grupami, poszukują tych ciepłych prądów wznoszących i lecą w większych grupach, podróżują sobie na wysokości od kilometra do 2,5. A sejmiki co roku organizowane są w tych samych miejscach? Tak, to są podobne. Gdzie w Polsce sejmikują bociany? Mają swoje pewnie pola. Wszędzie, to znaczy nie ma dwóch miejsc wyznaczonych. Wylatują w tym tygodniu, wrócą kiedy? No wrócą w marcu. Tak, te same. Także nie spędzą wcale tak dużo czasu w Afryce, bo dolecą tam w październiku, listopadzie, a już styczeń, koniec stycznia, w lutym już zaczną szykować się do powrotu. Więc... Czyli one będą leciały 2 miesiące do Afryki? Tak. W październiku, listopad nawet dopiero? Dłużej, tak. I potem 2 miesiące z powrotem? A potem 2 miesiące z powrotem, tak. Gdzieś spotkałam się z informacją, że droga powrotna jest dla nich krótsza, więc do domu jakoś szybciej się leci. Życie na walizkach. 2 miesiące w podróży, potem tak. Niecałe 2 miesiące w podróży. Te młode, które po raz pierwszy lecą do Afryki, które urodziły się w Polsce. Te młode zostają. Zostają, wracają do Polski dopiero w 3 roku życia i dopiero wtedy pierwszy raz przystępują do Lęgów. A, i dopiero wtedy zakładają rodziny. No, chciałem zapytać, kiedy młode zakładają rodziny. Po 3 latach co najmniej. No, jakieś tam pojedyncze, zdaje się, obserwowano 2-letnie bociany, które przystąpiły do Lęgów, ale zwykle to jest 3-4-letnie. A czy bociany zakładają rodziny na całe życie? W sensie bocian i bocianowa, jak się spotkają, to już do końca, czy tylko na 1 sezon i potem... No niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że chyba nie, że chyba to nie jest na całe życie. Spotykają się po prostu w gnieździe. Jeżeli gniazdo jest zajęte i przyleci drugi bocian do pary, to kto jest w gnieździe pierwszy, ten lepszy. A zdarza się, że znaczy najczęściej do gniazd wracają te same bociany? Tak, aczkolwiek jest tak trudno rozpoznać bociana, nawet rozpoznać panią od pana, odróżnić panią od pana, że stwierdzenie, czy to na pewno te same bociany, jest bardzo trudne. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Pani Katarzyna Grablewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Proszę państwa, proszę machać do bocianów, bo to już ostatki. Do piątku wszystkie odlecą, prawie wszystkie, no zostaną jacyś komandosi, prawie wszystkie odlecą już do Afryki. 2 miesiące do listopada będą leciały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 4:05. Może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Niebezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i chwały, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia półprawdy. Duszą się od lat, duszą się od lat, duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie, nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. To jak zbudowane są te wszystkie opłaty, myślę, że pokazuje o tym, jacy jesteśmy my Polacy. Można było prosto zrobić, czyli winiety, ale kto by na tym zarobił? Pani w kiosku z gazetami? A tu proszę, jest zbudowane, jest zaprojektowane, ktoś musi to obsługiwać, ktoś musi przejąć te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No, można było prosto, ale niestety zrobiono jak zrobiono. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu i 30 giga internetu do wykorzystania co miesiąc. Saturn, technologia tak ma. No i mówię ci, taka chudziutka, taka kruchutka, jaka delikatna. A żona co na to? Kazała kupić 2 kilogramy. Bo teraz w Polomarkecie delikatna polędwica sopocka w super atrakcyjnej cenie. Tylko 14,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Kilkadziesiąt naruszeń przepisów, w tym kilka rażących. Biegły nie ma wątpliwości w sprawie szaleńczego rajdu ulicami Warszawy. Tymczasem prokuratura wciąż nie wie, jakie zarzuty może przedstawić Robertowi N. Za chwilę w serwisie Trójki także spór o czterech śpiących i śnieg oraz mróz w Tatrach. Na początek serwisu Trójki o sprawie, o której część prawników mówi wprost absurd. Chodzi o szaleńczy rajd ulicami Warszawy. Robert N. wrzucił do internetu film, żeby pokazać, jak pędzi z ogromną prędkością slalomem między innymi pojazdami. Wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle i ściga się z motocyklistami. I to nie był pierwszy taki popis tego mężczyzny. Wcześniej zagrażał bezpieczeństwu innych kierowców na trasie między Jędrzejowem a Kielcami. Ale prokuratura cały czas zastanawiała się nad postawieniem zarzutów. Teraz biegły przedstawił swoją opinię. Robert N. kilkadziesiąt razy naruszył przepisy ruchu drogowego, w tym kilka razy rażąco. Ale jak się okazuje, nadal nic w tej sprawie nie jest oczywiste. Tematem zajmuje się Ksenia Maćczak. O Robercie N. cała Polska usłyszała w czerwcu, gdy sam zamieścił w internecie film ze swojego rajdu po Warszawie. W kilkanaście minut popełnił tyle wykroczeń, że śledczy analizują teraz, czy w tym konkretnym przypadku jego zachowanie zakwalifikować jako wykroczenie, a może przestępstwo. W tym celu poprosili o opinię biegłych. Wynik jest taki, że naruszenia przepisów były. Ale jak zastrzega prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska. Opinia biegłego nie miała i nie mogła mieć charakteru prawnego, ponieważ oceny prawne należą do organu prowadzącego postępowanie. A zatem teraz opinia musi być jeszcze uzupełniona, świadkowie przesłuchani i dopiero śledczy zdecydują, co dalej. Tyle, że adwokat specjalizujący się w prawie drogowym, Tadeusz Wolfowicz, nie ma wątpliwości, że... Prokuratura w znacznej części mogła sama dokonać oceny prawnych naruszeń tego uczestnika ruchu drogowego. A to o tyle ważne, że nic się tak nie liczy w tym przypadku jak czas. Prokuratura musi dołożyć wszelkich starań, żeby ten termin dwuletni nie został zagrożony. Bo po dwóch latach sprawa się przedawni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A teraz informacja sprzed chwili. Palestyńczycy twierdzą, że osiągnięto porozumienie z Izraelem, które zakończy wojnę w strefie Gazy. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. A teraz słynny pomnik Braterstwa Broni, żartobliwie nazywany przez mieszkańców Warszawy pomnikiem czterech śpiących, może już nie wrócić na Plac Wileński. I wielu to by się spodobało. Pomnik upamiętniający wspólną walkę żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej zniknął z krajobrazu stolicy w 2011 roku, ale nie z powodów estetycznych czy politycznych. Monument zdemontowano w związku z rozpoczęciem budowy drugiej linii metra. Miał się pojawić z powrotem po zakończeniu budowy stacji Plac Wileński, ale się nie pojawi, bo plac będzie cały czas przebudowywany. My skupiamy się wyłącznie teraz nad tym, aby przywrócić po tej wielkiej inwestycji Plac Wileński mieszkańcom Warszawy. Mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. W myśl uchwały Rady Miasta pomnik miał się pojawić z powrotem na placu, ale w nieco innym miejscu. Przeciwko temu od kilku miesięcy protestuje m.in. radny PiS Paweł Lisiecki. Należałoby go po prostu przenieść na cmentarz żołnierzy radzieckich, tam gdzie on by pasował swoim charakterem i wyglądem. Władze miasta nie chcą się wypowiadać w sprawie dalszej przyszłości pomnika. Być może radni nowej kadencji będą mieli nowe pomysły na jego lokalizację. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A pomnik Braterstwa Broni jest wspólnym dziełem artystów polskich i rosyjskich. Został odsłonięty w listopadzie 1945 roku. Już za parę dni początek szkoły, a zza oceanu nadeszła informacja, że w tym roku po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych liczba białych uczniów w tamtejszych szkołach spadnie poniżej 50%. O efektach zmian demograficznych w USA Marek Wałkuski. Jeszcze w latach 90. białe dzieci stanowiły około 2/3 uczniów w amerykańskich szkołach. Podczas rozpoczynającego się za kilka dni roku szkolnego odsetek ten wyniesie tylko 49,7%. Liczba czarnoskórych dzieci od lat utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Szybko natomiast wzrasta liczba dzieci latynoskich, co ma związek z nielegalną imigracją z Ameryki Południowej i Środkowej oraz wyższym przyrostem naturalnym w tej grupie. W tej chwili co czwarty uczeń w amerykańskich szkołach jest latynosem. Szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych pozostaje bardzo zróżnicowane. Wiele gimnazjów i liceów oferuje edukację na najwyższym poziomie, ale w biednych rejonach zamieszkanych przez mniejszości poziom szkół jest niski. Spośród czarnoskórych Amerykanów prawie co trzeci nie kończy szkoły średniej. Najlepsze wyniki w nauce osiągają młodzi Azjaci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec informujemy jeszcze o pierwszych opadach śniegu. Na razie w Tatrach. W nocy w strefie wysokogórskiej temperatura spadła tak bardzo, że rano większość szczytów była biała. Nocą w Tatrach poniżej zera, niewiele cieplej w samym Zakopanem, ale to jeszcze nie oznacza końca lata, uspokaja Michał Furmanek, szef IMGW w Zakopanem. Śnieg w Tatrach pojawia się przez cały rok. Pada i w lipcu, i w sierpniu, także nie jest to żadna anomalia pogodowa. W środę będzie nadal dość chłodno, temperatura 14 stopni w Zakopanem, wysoko w Tatrach, w granicach 5-6 stopni, ale już od czwartku będzie się rozbudowywał klin wyżowy i pogoda będzie się stopniowo poprawiać. A tegoroczne wakacje w górach były fatalne, jeśli chodzi o pogodę, i w lipcu, i w sierpniu było zaledwie kilka dni bez deszczu, za to wrzesień według statystyk jest pod Tatrami najmniej deszczowym miesiącem w roku. A o 18 w Trójce, jak zawsze, kolejny serwis. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport i Monika Czołkowska. Oby nasze dwie tenisistki poszły dziś w ślady Agnieszki Radwańskiej. Walkę w wielkoszlamowym US Open zaczynają Paula Kania i Katarzyna Piter. Ta pierwsza za chwilę rozpocznie pojedynek z Qian Wang. Piter swój mecz z Aleksandrą Krunić rozegra nie wcześniej niż o 22:15 polskiego czasu. Przypominam, że wczoraj do drugiej rundy bez problemu awansowała Radwańska, która przeciwniczce, Kanadyjce Fitchman, oddała tylko jeden gem. Nasi siatkarze dotarli do Warszawy, gdzie w sobotę na Stadionie Narodowym meczem z Serbią zainaugurują Mistrzostwa Świata. Drużyna teraz potrzebuje przede wszystkim wyciszenia i koncentracji. Już za nimi ciężkie treningi, teraz czas na odnowę biologiczną i ostatnie przygotowania. Rzecznik reprezentacji apelował do kibiców i mediów, żeby dać drużynie trochę przestrzeni, bo presja już jest ogromna i rośnie z każdym dniem. Do mistrzostw szykują się też miasta gospodarze. W Łodzi kibice mające wejściówki na mecze w dniu ważności biletu będą mogli m.in. za darmo jeździć środkami komunikacji miejskiej. Mali katowiczanie, którzy urodzą się w trakcie trwania mistrzostw, zostaną przez samorząd miasta obdarowani m.in. pajacykami w barwach narodowych i z logo turnieju oraz miasta. Elżbieta Wójcik zdobyła złoty medal w boksie w kategorii do 70.